Ja, dus er is geen binnenprogramma. Hey. Oh, je staat nog patat te bakken, of niet? Ik sta nog patat te bakken, ja. Ja, maar er is helemaal niemand die nog... dus er is geen binnenprogramma. Nee, hè? Hey. Oh, je staat nog patat te bakken. Oh, ja, precies, ja. Ja, ja, we zijn live op Radio Patapoet, trouwens. Oh, wat leuk. Ja. Goedenavond. Maar er is nog patat dus. En je bent je aan het voorbereiden op de leegloop van die tent. We zijn live op Radio Patapoet. Zijn er nog meer tenten? Ja. Alleen die tent zit vol nu. Ja. Maar er is nog patat dus. En je bent je aan het voorbereiden op de leegloop van die tent. Voorstelling op donatie. Zijn er nog meer? Maar? Oh, in de grote centrale. Ja. Dat is een hele mooie voorstelling is dat. Die heb ik gezien donderdag. Ja, dan voorstelling op donatie. Verwacht ik ook nog wel wat aanloop. Ja, zeker. Oh, zeker. Dat is een hele mooie voorstelling is dat.